Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Arkadiusz Gębiewski, witam Państwa. Dzisiejszy dzień. Za oknem deszcz, jesienne klimaty, a my jeszcze chcemy porozmawiać o, myślę, o przygodzie, o wyprawach, o tematach, które ciągle nas zaskakuje. Zastanawiamy się, jak można sobie z nim poradzić, czy w ogóle w dzisiejszych czasach, czy dzisiejszej cywilizacji jesteśmy w stanie uniknąć takich konfliktów, które obserwujemy teraz w Afganistanie. I mimo że w naszym programie Klubie Trójki, który prowadzę, stronie od tematów politycznych i bieżących takich spraw, wolę oddawać się tematom sztuki, filmowi, puszczać muzykę Krzysztofa Klęczona, ale wydarzenia w Afganistanie i to, co dzieje się na naszej wschodniej granicy, dosłownie 250 kilometrów od tego naszego studia na ulicy Myśliwieckiej, pomyślałem, że może warto porozmawiać z moimi gośćmi o właśnie po konfliktach zbrojnych i o próbie wychodzenia z nich, a raczej zabliźniania tych ran poprzez sztukę. Wrócę do tematem, będę wracał do wydarzeń, do naszych przygody takiej filmowej, artystycznej, takiej misji, którą przed laty, prawie 20 lat temu, odbyłem z naszymi gośćmi. I chciałem właśnie do Kosowa po tych latach wrócić i zastanowić się, czy po tych czasie pokoju względnego, czy udało się wprowadzić jakieś zasady pokoju, czy nadal w Kosowie jest bezpiecznie, czy można żyć i co się stało z tym pokoleniem, które właśnie wyrastało właśnie w atmosferze wojny, grozy i tak dalej. Dzisiejszymi gośćmi naszymi są właśnie osoby, które z tym regionem były związane. I pierwsze zacznę może od Ilony Gosk, osoby, którą poznałem 20 lat temu. Osoba zawsze była związana z sektorem pozarządowym, NGO-sami. Również i teraz tak jest. Witam Ciebie, Ilono. Dobry wieczór. Witam Cię, Arku. Witam również Artura Lisa, lidera, założyciela, reżysera Teatru Makata, osoba o wielu talentach i aktor filmów kinowych, a teraz społecznik i animator kultury w Łochowie. Witam Ciebie, Arturze. Witam Cię serdecznie, witam Państwa, kłaniam się. I nasz trzeci gość to jest Goran Andrianić, Chorwat, żyjący obecnie od pewnego momentu w Polsce, komentator i publicysta portalu w polityce.pl. Witam Ciebie, Goran. Witam, dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich. Jak zapowiadałem na początku, będziemy poruszać tematykę bałkańską. Wrócimy do wydarzeń okresu wojny na Bałkanach. Zastanowimy się właśnie, czy integracja poprzez sztukę, dialog przez sztukę jest możliwy i właśnie, czy różne założenia, które zostały wprowadzane, one się sprawdziły po latach. Zacznę może znowu od pewnej dłuższej może dygresji. Powiem, na czym polegało moje spotkanie z Arturem Lisem i z Iloną Gosk przed 20 laty. Otóż połączył nas taki projekt Wyjrzyj przez okno. Ja wówczas z kamerą towarzyszyłem temu projektowi o próbie integrowania Albańczyków i Serbów właśnie świeżo w okresie powojennym. Serbowie zmuszeni nalotami dywanowymi przez wojska NATO uciekały z regionu Kosowa. Ci, którzy nie mieli gdzie dokąd uciekać, uciekali, chronili się w enklawach i między innymi w takiej enklawie Sztyrpce się schroniła część właśnie Serbów i tam mieszkała przez lata i nadal mieszka. żeby spróbować zintegrować te środowiska młodych właśnie Serbów ze środowiskami Albańczyków, którzy tam po drugiej stronie zasieków mieszkali, powstał projekt Wyjrzy przez okno, właśnie próbie przez teatr zintegrowania. I o tym będziemy rozmawiać. Może Ileno, powiem, zacznę od ciebie, powiedz, bo ty byłaś takim menadżerem kultury, wówczas byłaś zarządzająca tym projektem. Skąd taki był pomysł, żeby skierować swoją uwagę właśnie na Bałkany i zorganizować taką wyprawę właśnie aktorów Teatru Plastycznego Makata, który pojedzie do Kosowa i będzie starał się integrować zwaśnione strony serbskie i albańskie, właśnie kierując swoje działania do tych najmłodszych, niczemu winnych małych obywateli. Do Kosowa trafiłam dzięki takiemu większemu przedsięwzięciu, działaniu, które było prowadzone ówcześnie przez Polską Akcję Humanitarną, która bodajże pod koniec 1999 roku założyła tą misję w Kosowie, która swoim działaniem obejmowała z jednej strony właśnie albański Kaczanik, z drugiej strony serbskie Sztyrce i starała się z jednej strony w okresie takim czysto bezpośrednio po wojnie domowej w Kosowie prowadzić programy na rzecz zarówno społeczności serbskiej, jak i albańskiej. Tutaj wspomniałeś o jakichś próbach integracji, natomiast prawda jest taka, że w tym czasie obydwie te społeczności rzeczywiście żyły po dwóch stronach zasieków i większość tych działań, które były prowadzone, raczej miały, że tak powiem, wspierać społeczności po dwóch stronach. Nie było wtedy jeszcze jakiejś specjalnej przestrzeni do tego, żeby ich integrować, w jakiś sposób ich wspierać. I Polska Akcja Humanitarna starała się w tym czasie budować różnego rodzaju infrastrukturę, dostarczać mieszkańcom obydwu miast to, czego im w pewien sposób było potrzeba. Na przykład po stronie serbskiej zbudowała przychodnie zdrowie, prawda? Przychodnia zdrowia to w ogóle była jeszcze też akcja polska, aczkolwiek chyba nie wprost polskiej akcji humanitarnej. To było akurat ciekawe, bo to przychodnia zdrowia była na granicy polsko-kosowsko-albańsko-serbskiej i rzeczywiście korzystanie z niej okazało się tam jakoś kłopotliwe dla jednej i dla drugiej strony. Natomiast na przykład dla Serbów budowała kawiarenki internetowe, co było nie bez znaczenia, ponieważ do dzisiaj prawdopodobnie, przyznam się, że nie śledziłam dalszych osób bardzo wnikliwie, ale przez długie lata Sztyrce były chronioną przez międzynarodowe siły pokojowe enklawą serbską, która w zasadzie od tamtego czasu ma taki stały lockdown polegający na tym, że nie za bardzo mogą się bezpiecznie poruszać poza swoje granice i taka próba dania im instrumentów na to, żeby się otwierali na świat, a z drugiej strony właśnie wprowadzanie zespołów muzycznych. Tam się raz udało zorganizować na przykład koncert stworków, czy właśnie sprowadzić Makatę. To była taka próba dania im trochę oddechu, w tym wprowadzenia trochę życia do tej dosyć zamkniętej, gdzieś wysoko w górach społeczności. Po stronie albańskiej natomiast na przykład Polska Akcja Humanitarna odbudowywała Dom Kultury, po to, żeby dać Albańczykom przestrzeń do tego, żeby na nowo się integrować, żeby mogły się tam toczyć zajęcia dla dzieci, które jak to za każdym razem w takich konfliktach zbrojnych najbardziej cierpią, bo są takimi ofiarami, które trochę nie zawiniły całej sytuacji. I to mi pozwoliło, wykorzystując tą infrastrukturę, pomóc właśnie utworzyć dla młodzieży z lokalnego liceum Teatr A+, który przez długi czas wygrywał różne konkursy, występował w różnych miastach i rzeczywiście dla tych dzieciaków, które to było chyba te 30 osób, które uczestniczyły w które były członkami grupy, było taką odskocznią od problemów dnia codziennego. A udało się to dzięki temu, że poznaliśmy dość charyzmatycznego Przesula Yusufi, który potrafił rzeczywiście wprowadzić życie do tego domu kultury, a my mu pomagaliśmy finansowo, organizacyjnie, tak żeby te jego pomysły mogły się ziścić. Tak, to prawda. Właśnie chciałem oddać głos Arturowi Lisowi, ponieważ to za sprawą właśnie Resula Yusufi pojechałeś pierwszy raz prowadzić zajęcia teatralne właśnie tam do Kosowa. Ja nie ukrywam, że szukałem Resula, żeby się skontaktować. Wiem, że on mieszka w Berlinie, jest czynnym aktorem i reżyserem, ale niełatwo było się tutaj skontaktować, więc może ktoś usłyszy, może ktoś wie, więc chętnie Resul pozdrawiamy i proszę się do nas odezwać. Ale Artur, powiedz właśnie, ty spotkałeś Resula w Warszawie i jak się zaczęła wasza właśnie ta przygoda teatralna? Bo wiem, że on studiował w Warszawie w szkole filmowej na ulicy Chełmskiej. On nie pochodził chyba z Kosowa bezpośrednio, tylko był Albańczykiem, ale tematykę kosowską dosyć dobrze znał i wiem, że to z jego inspiracji zorganizowałeś wyjazd pierwszy, a potem drugi i pojechałeś tam. Powiedz, jakim był Resul, który do ciebie przyszedł i jak powstawał program tego projektu waszego Wyjrzyj przez okno? My ten projekt Wyjrzyj przez okno realizowaliśmy i z Resulem, a tak naprawdę głównie z Iloną. Witam cię jeszcze raz, Ilonko. On był z Prizenu, czyli z Kosowa. Prizen, tak. Taka. Tak, skończył szkołę aktorską w Tiranie i przyjechał tu do Polski i ten, jak wspomniałeś, na tej Chełmskiej kończył tą naszą szkołę aktorską. I tak naprawdę nawet zagrał w Ogniem i Mieczem w filmie, w kilku jakichś tam reklamach, filmach, a jednak miał to tak naprawdę dość ciężko, bo w sumie też było ciężko znaleźć pracę w takim fachu aktorskim, cały czas agencje reklamowe i tak dalej, ale jednak się gdzieś spotkaliśmy, on zaczynał pierwsze działania malarskie, uczył się dopiero malować i okazało się, że on później już finalnie robił rewelacyjne, zaraz robił rewelacyjne prace. I przez dwa lata był u nas w Teatrze Makata, reżyserował jeden ze spektakli Nebim i to były nasze takie pewne działania, kiedy i tak głębokie, tak naprawdę gdzieś się mocno zaprzyjaźniliśmy z teatrem, ale te pierwsze nasze działania, bo tak naprawdę byliśmy przez dwa lata pracy razem z Iloną w Kosowie. Pierwszy był taki etap, kiedy pojechaliśmy właśnie z polską akcją humanitarną do Kaczanika i ten pomysł był taki, żeby, tak jak wspomniała Ilona, żeby gdzieś poszukać takiej integracji, pogodzenia tych zwaśnionych dwóch narodów. W sumie de facto było to na tamten moment niewykonalne, świeże rany. To było bardzo mocno trudno. Trudno w ogóle ruszyć te dwie sytuacje. Jeszcze ludzie ginęli wtedy po dwóch stronach. I ten nasz pomysł, który zrealizowaliśmy w pierwszym roku, teraz ta dyskusja będzie trwała, tak jakby ten pierwszy rok, on był o tyle ciekawy, że Resul, który powrócił, to był bodajże pierwszy raz pojechaliśmy w 2000 roku i Resul powrócił do Kosowa nie w tym 99, jak wspomniała Ilona. Tam się zaczęła już pierwsze działania z tą młodzieżą i... Czyli zaraz po ustaniu działań wojennych, prawda? Po wejściu sił pokojowych, ONZ i KFOR. Tak, przynajmniej mi się wydaje. Wtedy raczej byśmy tam nie mogli się pojawić. Ja mówię o tym 99. Zaczęliśmy pracę. To było takie w dwóch miejscach praca. W jednym miejscu było w Sztyrpcach, w Klawie Szewskiej, druga praca była wśród młodzieży albańskiej. I na przykład z mojej strony to pracowaliśmy takimi różnymi technikami teatru. Jakby mówiąc teraz jakby w działaniach aktorskich, to tak teatru ruchu, teatru pantomimy, z działań teatru ulicznego, czy tam z działań teatru grotowskiego, ale tak naprawdę istotne były te działania animacyjne, relaksujące, wyciszające te młodzieży. Tak naprawdę tam dużo się odkrywało, że to na przykład puszczało wśród tej młodzieży, że na przykład ta młodzież zaczęła płakać, wychodzić, zaczęły te, na przykład te tematy takie traumatyczne u nich, ale wielkim sukcesem, że gdzieś tam dochodziliśmy do takich form, że zaprezentowaliśmy do publiczności. Tak jak wspomniałem, nie mieliśmy tej możliwości prezentowania tu i tu, tu w tych dwóch społecznościach, tych spektakli, dlatego zrealizowaliśmy z Iloną dwie oddzielne imprezy, jedną w Kaczaniku i jedną w Sztyrpcach, dwie bardzo mocno się różniące, ponieważ one bardzo mocno były jakby zaprezentowane w aspekcie kultury tradycyjnej, kultury ludowej i my prezentowaliśmy w ramach tego nasze działania, które zrobiliśmy z tą młodzieżą albańską na przykład podczas tych takich naszych działań artystycznych, ale na przykład tam wszystko było nacechowane tak mocno, bardzo mocno patriotycznie, wojennie, że tam tak naprawdę były cały czas to gdzieś w aspekcie takim wojennym, wojskowym, a w Kaczeniku jakby też ta kultura tradycyjna, którą tam zaprezentowaliśmy, tak naprawdę zasoby Sztyrc, nie? One były gdzieś bliżej takie podobne do naszej jakby sytuacji, ale bardziej prawdziwe, tak? U nas już jest gdzieś, to gdzieś zanikło, coraz bardziej zanika, ale też na przykład zaprezentowaliśmy zespoły na przykład punk rockowe, które tam u nas zagrały podczas tych imprez, które zrealizowaliśmy. I one serbskie, pamiętam, serbskie kapele punkowe były, tak? Tak. I które też... To się też przerodziło w jakieś takie przyjaźnie, że też te zespoły, też był pomysł, żeby gdzieś uruchomić je u nas i staraliśmy się sprowadzić. Jeden zespół przyjechał, ja swego czasu, zanim kierowałem festiwalem, kieruję festiwalem NNW, tak. To prowadziłem taki festiwal Feliniady i jeden z tych zespołów wtedy przyjechał z Kosowa, już nie pamiętam jak się nazywał, że na jakoś na P był i taka punkowa kapela Michał Goździk, on sprowadził, też osoba, która prowadziła projekt tam taki integrujący w Kosowie, też Michała pozdrawiamy i czekamy, żeby się odezwał, bo o tym projekcie też jeszcze chwilę dzisiaj innym jego projekcie opowiem, o projekcie sportowym, ale właśnie ten zespół punkowy przyjechał. Ja do uporządkowania może powiem, jak wyglądała te Sztyrpce, bo to takie moje było rzeczywiście zaskoczenie i takie spotkanie zupełnie ze światem, który wydawało mi się, że on w ogóle gdzieś minął, a tak naprawdę półtorej dnia drogi samochodem z Warszawy do Sztyrc wjeżdżaliśmy do miejscowości, gdzie taki kurort narciarski, z tego co pamiętam, kurort narciarski, gdzie 11 kilometrów drogi asfaltowej wijącej się do góry na szczyty były wyciągi narciarskie wokół tego, powiedzmy na tamte czasy były ekskluzywne hotele z basenami, które zapełniły się uchodźcami i takiej enklawy, gdzie mieszkało normalnie około 2-3 tysięcy osób, raptem stało się, że zamieszkało 12-14 tysięcy osób. Został wielki obóz uchodźców, gdzie bezrobocie sięgało tam 90% i w tym wszystkim właśnie Polska Akcja Humanitarna, która bardzo mocno pomaga, polskie wojsko również pamiętam założyło swoją bazę, później przyjęli wojska ukraińskie chyba. Ale to ten świat zawsze rzeczywiście wyglądał no, potwornie, że cmentarze zamienione na małe poletka, gdzie uprawia się pietruszkę, gdzie zamiast traktorów, sprzętu ciężkiego uprawia się jakieś zagony wołami. Orają jakoś tam socha drewniana, brony drewniane, to zupełnie jakby świat, a w drugim, trzecim planie przejeżdżające ciężkie hamery wojsk amerykańskich. To taki świat właśnie, gdzie różni uciekinierzy z różnych miast, którzy nie mieli gdzie uciekać, muzycy, nauczyciele, prości ludzie, robotnicy, którzy schronienie znaleźli właśnie w tych Sztyrpcach i raz tylko w tygodniu mogli pod ochroną, pod helikoptera, całego konwoju wojsk, hamerów, autokarem wyjeżdżać na stronę albańską, żeby przejechać przez stronę albańską, zrobić zakupy. To w takim świecie właśnie przyszło wam, Artur, prowadzić takie Ilono, takie właśnie działania integrujące. Wrócimy za chwilę do tych, co się udało, co nie, co trzeba było, z czym się było zmierzyć, ale z uwagi, że mamy osobę, która fizycznie w tamtym czasie była na terenie Jugosławii. Goran, witam ciebie jeszcze raz. Powiedz mi właśnie, jak to z perspektywy młodego człowieka obserwowałeś, bo dzisiaj, powiedz, ile, przepraszam, masz lat? 50 lat mam. 50 lat, czyli 20 lat temu też byłeś osobą, która no, doskonale pamięta te wszystkie działania. I powiedz mi, czy właśnie jak z twojej perspektywy wyglądał czas wojny, która spotkała twój kraj? To znaczy, kiedy się wojna zaczęła, byłem jeszcze młodszy, bo tak prawdzie wojna się zaczęła tam 1991 roku, no. Pierwsze w Chorwacji, potem w Bośni. To, co się stało na Kosowie, to już było po wszystkim z naszej perspektywy, z perspektywy wtedy już niepodległych państw, państw jak Chorwacja, Słowenia, Serbia też. No, wtedy już była Jugosławia, była w związku z Czarnogórą. No. Także jeśli chodzi o Kosowo, no, to nie mogę powiedzieć, żeby minęło, ale nie byłem tak w tym środku tego wszystkiego. Słucham teraz, co kolega mówi i koleżanka mówi, to jest bardzo fajna akcja, którą zdobyły. Ja nawet nie wiedziałem o tym, Arku wcześniej mówiłeś o tym i ta akcja jest bardzo fajna. No. Tylko chciałbym jedną rzecz powiedzieć, nie chcę tutaj być jakiś analityk polityczny, który to wszystko banalizuje, ale jeśli chodzi o wojnę w byłej Jugosławii, powody konfliktu są bardzo, bardzo tak konkretne. Często się dzieje, że pojawia się teza, że do konfliktu doszło z jakichś zupełnie nieracjonalnych powodów, że stało się to szaleństwo, które nagle ogarnęło wszystkich ludzi i zaczęłyśmy się nawzajem zabijać wszystkich, Chorwaci, Serbowie i to wszystko. Ta teza jest po prostu ahistoryczna, tak. Bo może warto właśnie, Goran, przywołać tę historię, że po II wojnie światowej władze w Jugosławii przyjęli komuniści z Józefem Tito na czele i wiele samodzielnych, powiedzmy, republik państw, jak Serbia, Chorwacja, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Słowenia, Czarnogóra, no, połączono jakby w jeden kraj, nazywając Jugosławią, i przez lata, przynajmniej dla nas, mieszkańców bloku wschodniego, wydawało się to dosyć kraj taki zgrany i no, dostatni. Prawda? Wyjazdy, jak ktoś wjeździł do Jugosławii na wakacje, no, to nie były już Węgry, tylko była Jugosławia. To było rzeczywiście, wydawało się, że ten projekt polityczny jest bardzo sprawdzony, a okazało się, że to wszystko się gotowało, tak? Że te różnice były bardzo mocne i to w pewnym momencie nie dało się tego dalej utrzymać i to gdzieś eksplodowało. Tak, ja już wiem, już miałem duże dyskusje, mocne dyskusje na temat, co była ta Jugosławia i jaka ona była. I ja wiem, że z perspektywy polskiej to nie wyglądało aż tak źle, na przykład jak z perspektywy nas, Chorwatów albo Słoweńców, albo nawet Serbów, które nie były komunistami. To po prostu było państwo klasycznej komunistycznej represji, które, no powiem tak, nie klasycznej, bo ta represja była taka, powiedzmy, tak miękka, no. Ale to było państwo totalitarne i tak, to po prostu były frustracje, które w jednym momencie stały się powodem tego wszystkiego, co się stało. Z jednej strony była chęć do niepodległości chorwackiego narodu Słowenii, a z drugiej strony była po prostu ta wielkoserbska polityka reżimu Slobodana Miloševića i ona była powodem tej wojny. No. I jeśli teraz mówimy o tym, co się dzieje w tych terytoriach i jaka jest sytuacja, my musimy mieć świadomość, że w krajach tej części Europy nadal aktywni są politycy, którzy brali udział w wojnie. Tak? Na przykład prezydent Serbii Aleksandar Vučić to człowiek, który w 1995 roku przyjeżdżał na terytorium Chorwacji, które wtedy było okupowane przez serbskich separatystów i Jugosławianskiej Armii Ludowej i mówił takie rzeczy takie, znaczy mówił, miał takie retorykę przeciwko Chorwatom. On był księżem tego projektu Wielkiej Serbii. No. Znaczy, myślę, że to nie ucieknie się, ponieważ taka bliskość zakończenia tych działań wojennych w dzisiejszych czasach, więc ta elita polityczna myślę, że we wszystkich tych krajach, w jaki sposób jest obciążona okresem wojny. I to jest właśnie, jak wychodzić z tego? A powiedz mi, bo wracam do tego tematu o próbie wychodzenia z tych traum młodego pokolenia. Właśnie skupiamy się tutaj na społeczności tutaj z Kosowa, ale myślę, że w Chorwacji również było. Były po prostu... te traumy pozostawały. Czy sobie Chorwaci poradzili z tym wszystkim? Czy były jakieś takie programy? Czy każdy sobie po prostu musiał z tym radzić? Ja powiem, że powiedzmy też w tym roku na festiwalu NNW będę prezentował film Aida, który opowiada o wstrząsających wydarzeniach właśśnie z Bośni i Hercegowiny, o wydarzeniach w Srebrenicy. Tak, o genocidu w Srebrenicy. I to tak. pokazuje, że artyści ciągle biorą się za te tematy i te tematy ciągle są gdzieś żywe, tak, które trzeba w jakiś sposób przerobić. I teraz pytanie właśnie, czy z twojej perspektywy Chorwaci na przykład przerobili ten okres tej traum powojennych? Ja myślę, że my przerobiłyśmy to, tak? Ja nie chcę tutaj, oczywiście, ja mogę być tutaj, jeśli mnie na przykład słucha ktoś, to na przykład jakiś, on na pewno myśli, że ja jestem nieobiektywny, ale z naszej perspektywy mnie się wydaje, że my przerobiłyśmy, no. No jeśli chodzi o te negatywne odczucia związane z totalną wojną, ona jeszcze są, to nie jest skończone, to nie jest gotowe, tak? I nawet są takie momenty, kiedy się ja trochę obawiam, że ten proces pojednania nawet się nie rozpoczął, tak? Mówiłeś o Bośni i Hercegowinie. Na przykład bośniacki przywódca Bakir Izetbegović powiedział niedawno, że Serbowie to źli ludzie. Znaczy wszyscy Serbowie źli ludzie, tak? No to jest retoryka, której nie słyszano od dawna, nie słyszało o czasach wojny. Na tej chwili stosunki między Bośnią i Hercegowiną a Serbią są katastrofalne, tak? No, nie wiem, muszę tutaj powiedzieć, że Serbii nadal też nie ma świadomości o zbrodniach popełnianych przez naród serbski. No, wykazał to niedawny werdykt przeciwko Ratku Mladiću, tak, ten, który jest odpowiedzialny za to, co się stało w Srebrenicy, o czym mówi ten film Aida Jasmilić Banić, tak? I zamiast mówić o tych zbrodniach, Serbowie postrzegają ten werdykt jako nowy atak na nich. Także ja powiem trochę o Kosowo, jeśli chodzi znaczy, nie tylko Kosowo, ale Chorwacja też. Proces pojednania to musi mieć dwie strony. To jest bardzo ważne. Nawet w sensie duchowym powiem. No. Jeśli przebaczenie będzie wymuszone, to nic z tego dobrego nie wyjdzie. Tylko nowe traumy. No. Jeśli chodzi o Kosowo, nie wiem, czy z Kosową jest taki kłopot, że to był kraj biedny przed wojną. No i przed wojną to był po prostu biedny kraj, gdzie ludzie ciężko żyły, no. I teraz jeszcze ciężej żyją z tą nienawiścią między sobą, no. Ja miałem taki wywiad, on jest biskup serbskiego cerkwi prawosławny, Jovan Čulibrk, Vladika Jovan, on jest teraz w Chorwacji, ale był na Kosowie długo czasu i był tam w tych czasach, które były najciężej. Za naród serbski, za naród albański, tak. On mówi o Kosowie, że to, co się tam dzieje, to są jakieś kosmiczne wydarzenia. To jest z tej jego perspektywy serbskiej, które ja mogę zrozumieć. Rzecz w tym, że ziemia, tak, Kosowo dla Serbów jest święta, bo ona za nich została zabrana i zniszczona. Jak to Jovan powiedział, Kosowo to świętość i kto tego nie rozumie, nic nie rozumie. No. Nie ma politycznego rozwiązania w tym momencie. To jest to problem. No. To jest, muszę znowu to wrzucić się do wymiaru politycznego. W tym momencie nie ma politycznego rozwiązania. No. Albańczycy otrzymali Kosowę pewną formę państwowości, ale chyba ona nie spełniła ich oczekiwań do końca, bo Kosowo jest w bardzo, bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Serbowie są też w tym momencie niezadowoleni. I co teraz? No, ale ja bym to powiedział, że i Serbowie, i Albańczycy w tej samej mierze, co może być solucja za Kosowo? I Serbowie, i Albańczycy w tej samej mierze potrzebują Chrystusa. Tak powiedział on, który jest oczywiście władyką cerkwi prawosławnej, ale nawet nie ściśle w duchowym sensie, ja myślę, że to jest odpowiedź. Jaka próba zrozumienia miłości między tymi ludźmi tam. No. Właśnie, Ilona, do ciebie teraz jakby przekieruję jakby zapytanie, bo rzeczywiście wykazała się wielką wrażliwością przed laty, żeby kierować taki duży strumień tej pomocy i próbować jakby ożywić te obydwie społeczności, które żeby może było zintegrować. Dzisiaj po latach sami sobie próbujemy z trudem przypomnieć jakieś różne historie, co było, bo gdzieś ta historia, no, postawiliśmy przecinek i wydaliśmy się w jakieś zupełnie inne działania, myśląc, że właśnie teren w Kosowie jest jakby temat już zamknięty, była historia, a to, co też Goran mówi, że to jest jednak ciągle sprawy niepozamykane i a my jak myślimy, że już udało nam się coś zrobić, coś pomogliśmy, ale czy, no właśnie, co, jak odbiera z perspektywy osoby już bardziej się doświadczonej, czy te działania, które wtedy były prowadzone, no, zostały sfinalizowane, bo cóż można było wiedzieć, bo taki był odcinek działań tej waszych, w jaki sposób i mój, ale no, czy nie zostawiliśmy tego Kosowa, powiedzmy, takim sobie, no, trochę taki żywioł, że to jakoś to będzie, prawda? Okazuje się, że to jakby gdzieś, co robić, no, w takich sytuacjach, jak myślisz, uważasz, czy tam sytuacja, czy utrzymywałaś jakieś kontakty, czy ci zespoły, liderzy zespołów punkowych poustawiali sobie życie, rozjechali się, wyemigrowali, czy trwają w takim tam niebycie i czy można było po prostu inaczej jeszcze wprowadzać jakieś inne może programy społeczne, żeby tę sytuację im poprawić wszystkim? Już tak, no po pierwsze, no to zawsze trzeba powiedzieć, że jesteśmy w stanie działać na miarę własnych możliwości i głównie rzeczywiście jeździłam do Sztyrcji, do pobliskiego Kaczenika, gdzie jakby nasze działania towarzyszyły bardzo wielu innym działaniom społeczności międzynarodowej, że tak może powiem, w sposób bardzo ogólny. No i gdzieś tam też w pewnym momencie wygasły w związku z tym, że w jakiś sposób skończyło się, z jednej strony zostały wykonane te cele, które Pach sobie założył, czyli udało mi się zbudować jakąś infrastrukturę, wspomóc lokalne osoby do tego, żeby dalej prowadziły swoją aktywność. W momencie, kiedy przestaliśmy jeździć do Kosowa, no to teatry dalej się rozwijały, tak to już były niezależnymi bytami. Z drugiej strony ja myślę, że mimo starań nie jesteśmy w stanie odmienić sytuacji w takich społecznościach. To, co ta wojna domowa, która tam trwała, tam się zaczęła od 98 do 99, to był kolejny etap konfliktu, który akurat w Kosowie, na terenach kosowskich pomiędzy Serbami a Albańczykami to się toczył tak naprawdę od wieków. Później różne epizody, tak jak rok 2004 pokazał, że mimo obecności sił międzynarodowych, to cały czas tam pomiędzy tymi społecznościami są gigantyczne napięcia i cały czas dochodzi do aktów przemocy. Natomiast uważam, że to, co jest istotne i co uważam, że mi osobiście jakby daje satysfakcję i poczucie, że to nie był stracony czas, to, że udało się pomóc po prostu jednostkom, czyli poszczególnym ludziom, którzy jakoś mniej lub bardziej przepracowali sobie tą sytuację, w której żyją, zdobyli nowe kontakty, zdobyli nowe przyjaźnie. Ja mam sporadyczny, ale wciąż kontakt z Resulem, który mi opowiada o swoich absolwentach, swoich grup teatralnych, bo udało mi się w Prisnenie w jakimś czasie założyć drugą grupę. To dla tej młodzieży, dla tych dzieciaków, które brały udział w tych zajęciach teatralnych, no była to pewnego rodzaju trampolina, która pozwoliła przemyśleć swoją sytuację, czasami wyemigrować niestety, ale gdzieś dalej poszukiwać, tak, edukować się, prowadzić różne działania społeczne. Dużo trudniej jest po tej stronie serbskiej. Tam w ogóle, jak mówimy o Kosowie, to nie jest duża społeczność. To jest w sumie około 2 milionów ludzi, z czego znacząca większość to są Albańczycy, a Serbowie to tam jest kilka procent całej tej społeczności, która cały czas pod ochroną staje się, zamieszkuje te swoje tereny i rzeczywiście staje się, że bez rozwiązań politycznych, które są szalenie trudne w tym obszarze, czy ich jednocześnie rzeczywiście miłości do tych terenów i przekonania, że tak, no, oni mają tam to swoje kosowe pole i wiele ośrodków, które dla nich są ważnymi elementami ich państwowości. I też nie do końca chcą opuścić te tereny, że tak naprawdę będzie trudno tutaj doprowadzić do jakiegoś przełomu. A nie wiem, na ile w ogóle doprowadzenie do względnie pokojowego współistnienia tych społeczności jest możliwe ze względu na to, że no ja myślę, że wojny domowe, gdzie sąsiedzi występują przeciwko sobie, odciskają jeszcze głębsze piętno w ludzkich życiach niż konflikty pomiędzy różnymi państwami, tak? Ponieważ gdzieś tam całkowicie burzą zaufanie do własnych sąsiadów. Więc na pewno są to takie rany, które bardzo trudno będzie zabliźnić i nie do końca z jednej strony wiem, co można by było zrobić, żeby tą sytuację, żeby znowu w Kosowie zapanował pokój, ale też to jest tak złożona, tak trudna sytuacja, że nie widzę, co można by było zrobić lepiej poza tym, żeby dać uwagę, dać przestrzeń do ekspresji i pomagać tym ludziom, zobaczyć ich sytuację z innej perspektywy, a czasami też zwyczajnie odetchnąć. Po tym, jak się żyje przez wiele lat w miejscowości, gdzie jest 11 kilometrów drogi asfaltowej, jak sam zauważyłeś, no to przebywanie właśnie w 400 to było jedno z takich bardziej trudnych emocjonalnie dla mnie momentów w moim życiu, mimo że z jednej strony wydawało się, że cały ten teren był taki bajkowy, piękny, góry, piękne hotele, z drugiej strony by świadomość tego, jak wygląda tam życie. Tak? Stoiska z benzyną w butelkach, żeby można było pojeździć na tych 11 kilometrach drogi w tą i z powrotem, to było coś niezwykle przygnębiającego. Ja pamiętam, jak wróciłem po 2 latach jeszcze raz tam do tych Sztyrc, wówczas też z kamerą pojechaliśmy z kolegą realizować taki inny projekt integracyjny. Wtedy Michał Goździk zorganizował jako też taka osoba, oficer, powiedzmy w cywilu, polski młody absolwent prawa, pojechał realizować jakiś tam swój projekt taki. I wtedy zorganizował drużynę koszykówki, pamiętam, że w tych Sztyrpsach, wśród tych młodzieży zrobił nabór i dzięki różnym międzynarodowym przełożeniom udało się to drużynę młodych nastolatków, Serbów, włączyć do Kosowskiej Ligi Koszykówki, czyli jeśli ktoś troszeczkę się interesuje sportem, to wie, że Kosowo w ogóle, czy Serbowie, czy Albańczycy tak by mocno jest, jakby są w tej koszykówce. I wtedy to było bardzo i filmowe, dramatyczne, ale to było dla mnie pewnym wyzwaniem, żeby to rejestrować, to właśnie, że raz w tygodniu zbierała się ta drużyna nastoletnich Serbów, wsiadali do hamerów w asyście innych samochodów, helikopteru nad nimi, wyjeżdżali właśnie na stronę albańską, gdzie rozgrywali przy pustych trybunach mecz. I to było wyjątkowe rzeczywiście, takie moje doświadczenie właśnie, w jaki sposób życie wygląda, ale też i po raz kolejny podchodzę do tego, że to pewną z podziwem właśnie dla was i dla ciebie, dla Artura, dla Michała Goździka, że było w tym tyle pasji i oddania, żeby te projekty realizować. W ogóle sama też pomysł, żeby Polska Akcja Humanitarna, która zorganizowała właśnie i szkoły te, wyposażała te kawiarenki internetowe, czy ta przychodnia, która nie do końca się może sprawdziła, ale jednak fizycznie powstała. I ten wojsko, które polskie zakładało bazę, jakby niosąc realną pomoc, no to tak jest, że jako Polacy jesteśmy tymi, którzy mamy to w genach, żeby tam, gdzie potrzeba nieść to pomoc, to nieśliśmy i niesiemy, żeby to się działo. Teraz też w konflikcie afgańskim jesteśmy chyba pierwszym krajem, który przyjmuje uchodźców. Może nie w takim stopniu, jakby wiele osób oczekiwało, ale jednak realna jakaś pomoc jest i tak wszyscy patrzą, co się w tym wszystkim będzie dzieje i jak w tym konflikcie afgańskim sobie w tym wszystkim poradzi świat. Ja też powiem, że z tego mojego drugiego doświadczenia, czy trzeciego, przepraszam, do tego Kosowa, wynikało taka, że to było inne miejsce, kiedy wy byliście. Bo kiedy był wtedy, oczywiście Serbowie nie mogą wyjechać, więc każdy, kto przyjeżdża, jest takim dużym jestem powietrza wolności, że ktoś przyjechał, że to jest ciekawość, albo nie mogą niestety wyjeżdżać, ale to było po wyborach i wtedy wojska amerykańskie, chyba głównie Amerykanie tym przewodzili, zarządzili wtedy wolne wybory. Serbowie zbojkotowali oczywiście, że nie ma mniejszych tutaj zagwarantowanych praw i wyznaczono albańskiego mera, który właśnie do tych Sztyrc przyjeżdżał i miał zarządzać tymi Serbami. Doszło do jakichś awantur, po czym zaczęły się masowe aresztowania, prześladowania tych Serbów i narastała taka spirala złości, co też w jakiś sposób i my jako filmowcy trochę oberwaliśmy, bo poczułem, co to znaczy mieć na nadgarstkach plastikowe kajdanki. I zanim się wytłumaczyliśmy, zanim wyszło jakieś, no to ileś trochę stresu nas to kosztowało, więc poczułem realny jakby smak takiej przygody z siłami, które niosą pomoc. Więc widziałem, że ileś tych błędów zostało popełnionych w szukaniu tego dialogu tych dwóch zwaśnionych stron i myślę, że te błędy ciągle najróżniejsi politycy popełniają, mimo że rozwiązania zawsze są trudne, ale myślę, że to jest troszeczkę stosowanie często takich różnych metod, które nie przystają do danej społeczności, kultury, no, brak tego wyczucia i potem rodzi tylko kolejne konflikty. Arturze, ty jako osoba nadal pracująca z młodzieżą, jak uważasz, jak byli ci ludzie młodzi, których spotykałeś i myślisz, czy te działania, które prowadziliście, one odblokowały młodych Albańczyków, młodych Serbów i czy widziałeś jakieś pokłady takiej szansy na to, że kolejne pokolenie wyrośnie bardziej świadome i będzie potrafiło zmagać się ze swoimi traumami, swoimi różnymi uprzedzeniami i w dzisiejszych czasach, gdybyś wrócił do Kosowa, to pewnie byś chciał ich odwiedzić i co by ciebie skierowało? Kogo byś tam odwiedził najchętniej i zobaczył, porozmawiał z tymi ludźmi i co by zaciekawiło? A może jakimś projektem byś pojechał, który może byłby jakimś pewnym podsumowaniem tych lat? To miało sens i na pewno by miało sens nawet teraz jechać czy za rok, tak? My byliśmy w sumie tym teatrem zaangażowanym w kontekście też takich działań antywojennych, tak? To było nam bliskie i w naszej podróży gdzieś tam w realizacjach. Ja zaraz się cofnę do tego, ale ten konflikt, tak jak tutaj wszyscy się gdzieś wypowiedzieliście, tak jak Ilona tu wspomniała, że on sięgał setek lat wstecz, a tak naprawdę to 7 narodów, 3 różne religie w ogóle i jak już jest wojna i jest bieda, to tak naprawdę to się wszystko radykalizuje i ten problem w tej radykalizacji. To było ciekawe nawet dla mnie bezpośrednio, jak na przykład w Tajemnicy zorganizowaliśmy w takim Kaczerniku to takie prowincjonalne miasteczko, gdzie zamknęliśmy knajpkę i tam włączyliśmy MTV i po raz pierwszy na przykład dziewczyny tańczyły z chłopakami, nie? Z parze. To było bardzo w ogóle na przykład w tej stronie albańskiej zakazane. Tam chłopcy chodzili za rękę, a dziewczyny gdzieś w ogóle całkowicie w innym obszarze. To wiemy, oglądamy jakby pewne sytuacje, które dzieją się też jakby w stronie, gdzieś tam po stronach muzułmańskich, które się zradykalizowały. Ja mówię o opcji zradykalizowanej. To nawet mało ktoś mnie nie chciał tam prawie zabić za to, że ja do takiego czegoś doprowadziłem. Ale te aspekty artystyczne były bardzo fajne, bo na przykład jak my zrobiliśmy na drugi rok już pewne działania razem, to robiliśmy na przykład podczas stojących na przykład wozów pancernych czołgów, na przykład parady antywojenne, uliczne, pakacie specjalizowane w ulicy i razem z tą młodzieżą miały to w ogóle przepiękną jakby formę, z dużymi flagami, z szublarzami, pewnymi jakimiś, nie wiem, działaniami lalkowymi czy tam jakby ulicznymi. I to miało wielki aspekt, takie wielkie możliwości. Ten aspekt, co tu już wspominaliście, ten to my też jakby te działania chcieliśmy tutaj przełożyć na tą Polskę, tak? Zapraszając tych artystów, tą młodzież, ale na przykład z młodzieżą w tamtym okresie było bardzo trudno przerzucić do nas, ponieważ oni nie mieli paszportów. Tak jak Resu miał na przykład szwajcarski, a na przykład ci Serbowie mieli serbski, to oni mieli możliwość do nas jakby gdzieś się ruszania, się przejeżdżania. Na przykład tamta młodzież jeszcze wtedy nie miała paszportów i było na przykład bardzo trudno, niewykonalne było przerzucić ich do nas. Ale tak naprawdę, jak mówiłem, tam to miało sens i teraz też byłoby mieć sens, żeby to gdzieś tam ruszyć, czy to się byłoby udało ruszyć. Okazuje się, że u nas gdzieś się udało, tak? Po tych wszystkich jakby takich samych trudnych jakby sytuacjach, nawet po aspekcie tego dotknąć II wojny światowej, gdzieś tam to wszystko minęło, tak? No nie wiem, ale czy tak minęło. Myślę, że wiele traum ciągle siedzi, szczególnie po okresie II wojny. A pojawiają się te pewne, jak mnie zradykalizują pewne sytuacje, ale gdzieś tak naprawdę jakby stronę zachodu, gdzieś tam na przykład już jest to mniej, tak? Ale te różne próby zakłamania czy coś, to najbardziej bolą i dlatego się ludzie może wtedy najbardziej tego czepiają i tak dalej. Ale w tym aspekcie tego, tylko już podsumowuję, tego jakby godzenia, to chyba ma taki sens. Żeby to poprzez różne aspekty, wiesz, sztuki, robienia wspólnych jakichś działań, projektów. Nie wiem, czy to jest nie za świeża u nich rana, ale każda teraz jakby w aspekcie, nie wiem, Słowenii, Bośni, Chorwacji czy Serbii, to Serbowie nie mają takiego dużego problemu poruszania się na przykład po Chorwacji czy po Słowenii. Tam, wiesz, może w Bośni, może więcej, no nie? Goran, pytanie troszeczkę do ciebie. Powiedz, jak to wygląda? Czy swobodnie można podróżować i ustąpiły te różne uprzedzenia? Jak to jest? Czy to lepiej się, są kraje, do których lepiej, żeby dany obywatel nie przyjeżdżał z tych bałkańskich? Oczywiście, że to wszystko teraz jest normalne. Jeśli chodzi o kulturę i sztucę, już duży czas istnieje współpraca między artystami z Chorwacji, Słowenii, Serbii. Na przykład serbski aktorzy przyjeżdżają do Zagrzebiu, występują w teatrach chorwackich. To z drugiej strony też Chorwaci idą do Serbii. Jeśli chodzi o muzykę, cały czas są koncerty chorwackie w Serbii, serbski tutaj w Chorwacji. Znaczy tutaj tu nie ma tutaj kłopotu. Tak, to już się zaczęło. Jest cała ta scena, tak, która współpracuje i która funkcjonuje razem. No. Goran, a ty natomiast, jako dojrzały taki komentator i trochę polityczny, ale też osoba, która by z bliska obserwowałeś te rzeczy. Już tak zostało nam parę minut do końca, więc musimy tak trochę puentować. Powiedz, co byś, powiedzmy, radził, powiedzmy, społeczeństwu właśnie afgańskiemu, co robić? Czy ewakuować, wszyscy wyjeżdżać, czy być przy sobie? Jak to oceniasz, ten konflikt? Właśnie, ale to jest z tej perspektywy właśnie cywilów, młodych osób, jak należy się przygotować do tego, żeby te straty psychiczne, już nie mówię o fizycznych, były jak najmniejsze dla właśnie tam, dla afgańskiej społeczności. Tak, muszę ci powiedzieć, Arku, że nie jestem do końca pewny, ile się ta sytuacja może porównać. Oczywiście każdy konflikt na terenie tej byłej Jugosławii miał swoje specyficzności, tak. Inna sytuacja była w Chorwacji, inna sytuacja była na Kosowie. To, co pani wcześniej powiedziała, to jest bardzo ważne, że w tej sytuacji, kiedy Siosiant wojuje przeciwko Siosiadu, to jest to, co jest ciężko, no, i ciężko jest później mieszkać razem, bo teraz ci ludzie mieszkają razem. To nie jest tylko na Kosowie. My na przykład w Chorwacji, jeśli o Chorwacji jest rzecz, my też mamy podobne sytuacje, na przykład w Bukowarze. Bukowar jest miasto na wschodzie Chorwacji, które naprawdę cierpiło w tej wojnie. Ono było zniszczone przez serbskiej armii kompletnie, coś jak Warszawa w II wojnie światowej. Tak? I my teraz na przykład mamy, Bóg uważa, że mamy tej sytuacji, że szkoły serbskie, chorwackie, dzieci serbskie idą w swoje szkoły, a chorwackie w swoje, no. I są odseparowane, i są separowane od przedszkola, tak. I teraz prezydent miasta, który ma na imię Ivan Penava, chce to zmienić, chce pomóc te szkole serbskie i chorwackie, tak. Ja wiem, ten prezydent miasta możemy go opisać jako umiarkowanego prawicowego, tak, on jest patriotą, tak. Ale co jest ciekawe, wielu polityków jest temu przeciwnych, tak? I co jest jeszcze ciekawe, sprzeciwiają się temu przedstawiciele mniejszości serbskiej. No o co chodzi? Chodzi o to, że to jest tak, że jakby odpowiadał im status quo, którym, rozumiesz, Serbowie się czują zagrożeni. Znaczy to jest taka sytuacja, która z pewnością nie odpowiada ludziom, ale może odpowiadać przywódcom politycznym. To jest ciężka sytuacja, naprawdę ciężka sytuacja i myślę, że sytuacja jest kompleksna i że trzeba być wrażliwy, jeśli się idzie tam dole do tego wszystkiego i próbuje się pomóc. Na przykład ta akcja, którą wyrobił się na Kosowie, to bardzo, bardzo fajnie brzmi. Natomiast jest dużo ludzi ze Zachodu, na przykład. Wy jesteście Polakami, wy rozumiecie nasz, po prostu jesteśmy Słowianami i rozumiecie naszą mentalność. Ale dużo ludzi ze Zachodu tam przyjeżdża i ludzie w tych krajach byłej Jugosławii czują się jakby, nie tylko zwykli ludzie, ale też politycy zachodni traktują ich bardzo instrumentalnie. No, oni nas widzą jak te dzikie Bałkanie i nie mają pojęcia o naszej mentalności i o naszej historii. I potem se próbują wyprowadzić jakieś polityczne solucje, które potem efekt jest katastrofalny. Bośnia i Hercegowina w ogóle nie funkcjonuje w tym momencie. Kosowo też nie funkcjonuje i nikt nie jest szczęśliwy na tym Kosowie, ani Albańczycy, ani Serbowie. Także ciężko jest. Ale smutno powiedzieć, postawmy Goran tej kropkę. Nie chcę być pesymistą oczywiście. Nie chcę wypaść jak kompletnie. Ilona, do ciebie i do Artura może ostatnie jeszcze zdania. Jakie refleksje właśnie na konflikt właśnie tam w Afganistanie i czy można przełożyć takie projekty, które waszym zdaniem się udały tutaj 20 lat temu, czy można kierować tam do społeczności właśnie w Afganistanie, czy to w ogóle jest jakby tylko jakieś takie niepoprawne moje marzenia, że można jechać i próbować jakieś nam neutralizować jakieś traumy wojny. Ilona. Jest to szalenie trudne pytanie, tak, no bo no Afganistan w zasadzie jest teraz cały czas w stanie wojny, tak, to nie jest jeszcze taki moment prawdopodobnie, gdzie można by było i nie wiadomo, jak w najbliższym czasie się ułoży, czy to będzie taki moment, żeby można było jechać i już poza taką doraźną pomocą humanitarną proponować też inne działania, które tak jakoś tam pozwolą na nowo budować te lokalne społeczności, no bo w tym przypadku o to w Kosowie chodziło, tak, no tam na razie. Tam była cała, tak pamiętam, system budowania banków, budowanie zaufania do takich właśnie podejmowania przedsięwzięć gospodarczych, prawda, żeby ożywić te programy, pamiętam, były wprowadzane, za które, pamiętam, Michał odpowiadał. Artur, jeszcze jakaś refleksja twoja na koniec, no żebyś jako szaleniec nie bojący się trudnych wyzwań? Ja myślę, że tak, znaczy to, co się dzieje w tych krajach muzułmańskich, że tak ten system zachodni tak się nie sprawdza, chyba tak ewentualnie może tylko w tej, co wspomniał kolega, w Bośni i Hercegowinie, tam się jakoś tam normalnie funkcjonuje w takim stylu zachodnim, ale warto próbować. Ja jestem za tym, wiesz, cały czas. Słuchajcie, dobiega nasza godzina spotkania właśnie już do końca. Dziękuję wszystkim za spotkanie. Dziękuję. Naszym gościem była Ilona Gosek. Gosk, przepraszam. Artur Lis, ciebie żegnam również. Goran Andrzejcz, dziękuję tobie, Goranie, za tę refleksję. Zakończyliśmy trochę gorzkim taką refleksję, jak powiedziałeś, że nikt w tym Kosowie nie jest szczęśliwy, ale wierzę, że to, co Ilona mówiła, że udało się tym projektami pomóc jednostkom, którzy wiodą dzisiaj z spełnione życie, pomagając swoim krewnym w Kosowie. I myślę, że tego o to każdą jednostkę trzeba walczyć i tam, gdzie możemy, to walczmy, róbmy co możemy, żebyśmy byli z własnym sumieniem w porządku. Dobranoc wszystkim, dziękuję. Arkadiusz Gołębiewski, do zobaczenia za kolejne 2 tygodnie. Dobrej nocy. Pod górkę mam, ale na to się pisałam. Tak czy siak do biegu start, sama drogę tę wybrałam. Chciałam tak. Czy na moje łzy ja znajdę jeszcze czas? Czy na łzy ja znajdę czas? Szampan wylewa się, toast mogę wznieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Ktoś tu disuje mnie, nie gada co chce, a ten gość mówi coś, spoko nie szkodzi. Zamykam oczy, byłeś uroczy, będę udawać, że już nie boli. Szampan wylewa się, toast mogę wznieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. On szepcze pronto, pronto, musisz iść, a brak mi sił. Ten szampan coś za łatwo wchodził mi. Czy na pożegnanie znajdę jeszcze czas? Spojrzę się ostatni raz. Szampan wylewa się, toast mogę wznieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Ktoś tu disuje mnie, nie gada co chce, a ten gość mówi coś, spoko nie szkodzi. Zamykam oczy, byłeś uroczy, będę udawać, że już nie boli. Szampan wylewa się, toast mogę wznieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Mogę wznieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Ktoś tu disuje mnie, nie gada co chce, a ten gość mówi coś, spoko nie szkodzi. Zamykam oczy, byłeś uroczy, będę udawać, że już nie boli. Szampan wylewa się, toast mogę wznieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She doesn't like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and pearls. Rest of those girls. Thank you. That's why the lady is a tramp. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Jeter's just fine. I follow Rogers sings every line. That's why the lady is a tramp. I love a prize fight that isn't a fake. No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lane. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh, no. I'm all alone when I lower my lamp. That's why the lady is a tramp. Go! I love your free crash. I love your handkerchief in my hair. Life without care.